الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه لا محل لنا لا حول ولا قوة إلا بالله در این سوره مبارکه هفت واقعه و هفت قصه بیان میشند و شدند برای اثبات مدعا و آن اینکه همه این انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات فرستاده شدند برای توحید، برای اینکه مردم را با الله عزوجل و با توحید آشنا بکنند. اقوامی که حرف شنوی نکردند در مقابل انبیا استادگی کردند، تمرد کردند، به سرنوشت بدی گرفتار شدند. این هفتمین قصه و آخرین هست. الله عزوجل می فرماید همانا ما فرستادیم موسی را همراه با آیاتمون و سلطان مبین، و همراه با سلطان مبین به آیاتنا را تفسیر کردن معجزات. سلطان مبین را تفسیر کردن مواعظ واضح توحیدی، مواعظی سخنرانی هایی که روشن و واضح و آشکار است، مثل اینکه موسی علیه السلام الله عزوجل را معرفی کرد. فرعون هی سوال میکرد، قال و ما رب العالمین، قال رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین، و امثال این مواعظ که موسی علیه السلام بیان کردن، اونها سلطان مبین بودند. الى فرعون و ملئه فاتبعوا امر فرعون، موسی را ما فرستادیم بسوی فرعون و ملئ فرعون، درباریان فرعون، اما اونها بجای اینکه از پیامبر الله تبعیت بکنند، از موسی کلیم پیروی بکنند، فتبعوا امر فرعون، این حماقت فرعونیین هست که آنها پیروی کردند از امر فرعون، از دستور فرعون. و ما امر فرعون برشید، این مدعا هست، مدعای قرآنی که امر فرعون و راه فرعون و دستور فرعون رشید نبود، یعنی بر راه هدایت نبود، بر مسیر رشد و راهنمایی و هدایت نبود، بلکه بر مسیر غوایه بود، گمراهی بود. یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، اینکه فرمود و ما امر فرعون برشید، علتش را بیان می فرماید که فرعون پیشاپیش قومش و جلو جلوی قومش حرکت می کند در روز قیامت، و پیروانی که از فرعون پیروی کردن پشت سرش. یقدم قومه یوم القیامه، در روز قیامت جلوی قومش میشه، رهبریت و پیشوایی قوم را به عهده میگیرد. به کدام سمت و سو؟ فاوردهم النار، فرعون اونها را وارد آتش میکند، به جهنم اونها را میبرد، چون راه فرعون راه جهنم بود، مسیر فرعون مسیر جهنم بود. فاوردهم النار، بئس الورد المورود، بسیار اون وردی که وارد کرده می شوند، و اینها واردین، اینها هستند، فرعونیان هستند، اون ورد بسیار ورد بدی هست. ورد به معنی مدخل، ورد از اون جایی که معمولا از نظر لغوی ورد به جایی می گویند که معمولا وقتی که از قنات آب بیرون میاد، مردم از اونجا آب بر می دارند برای ما یحتاج خودشان، اونجا را میگم ورد. به اصطلاح محلی میگیم آبسر، جایی که آب برداشت میشه. لذا این آبسری که فرعون اونها را میبرد، به اصطلاح مدخلی که فرعون اونها را میبرد، بسیار مدخل بلدی هست، چون این مدخل مدخل آب نیست، این آبسر آبسر آب نیست، بلکه این آتش سر است، این محل آتش است، و جایی هست که به جای آب آتش است، و افرادی که وارد می شوند اونجا، اونها را واردی می گویند، اون جای را مورود می گویند، یعنی کس جایی که دیگران وارد می شوند. پس این ورد و این مدخلی که المدخول فی هست، بسیار ورد بدی هست، و هو النار، این ورد و این مدخل کجاست؟ آتشه. و اتبعوا فی هذه لعنتا و یوم القیامه، نتیجه هم دنیوی و هم اخروی تابع و متبوع، تابعین فرعونیانند، متبوع خود فرعونه. الله می فرماید که اتبعوا فی هذه لعنتا، دنبال اونها قرار گرفت، در این دنیا هم لعنت خدا و دوری از رحمت، و یوم القیامه، این نتیجه اخروی است، در روز قیامت همچنین چه چیزی نصیبشون میشه؟ لعنت. بئس الرفد المرفود، رفد به معنی عطا، هدیه، مرفود به معنی داده شده، هدیه بسیار بدی داده شدند. بئس العطاء المعطى لهم، عطای بدی به اونها هدیه شد، عطای بدی به اونها داده شد، و اون عطا چیه؟ اون عطا لعنت است. و اتبعوا فی هذه لعنه، لذا عطایی که به آنان داده شد، بخششی که به سوی اونها بخشش شد، یعنی لعنت، بسیار بخشش و بسیار هدیه بدی بود. خب ما تا اینجا درباره هفت قوم خواندیم، هفت واقع خواندیم، از واقع سیدنا نوح، عاد، ثمود، ابراهیم، لوط، مدین و فرعون. الله عز و جل بعد از تمام شدن واقعات جمله معترضه‌ای برای صداقت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان می فرمد و اون اینه که پیغمبری که امی هست، نه کتاب خوانده، نه تاریخ بلد است، نه از گذشتگان خبر دارد، اون پیغمبر که همه این واقعات ماضیه را دقیق بیان می کند، از اقوام گذشته درست و صحیح بیان می فرماید، این بیان او دلیلی هست برای اینکه او پیامبر خداست و برای او معجزه میاد. الله می فرماید ذالک من انباء القرى نقصه عليك، این اخبار از اخبار قریه ها هست، شهرها و روستاها هست که ما برای تو بیان می کنیم. منها قائم و حصید، بعضی از این شهرها هنوز قائم هستند، هنوز مثل مصر هنوز اینها هستند، و حصید بعضی ها درو شدند یعنی هلاک شدند، هیچ اثری از اونها نیست. وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم، حال که اونها هلاک شدند، درو شدند، نابود شدند، الله بر اونها ظلم نکرد، اونها خودشون به این سرنوشت خودشون را گرفتار کردند. وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم، ما بر آنان ظلم نکردیم اما آنان بر خود ظلم کردند، ظلم کردند، شرک کردند، کفر کردند، به سرنوشت بدی گرفتار شدند. اما الله عز و جل این مطلب را هم بیان می فرماید که زمانی که هلاکت آمد، عذاب آمد، آلهه دروغین اونها، خدایان خود ساخته اونها هیچ دردی را دوا نکردند، هیچ کاری برایشون نکردند، نفی شفاعت قهری، هیچ کاری نتونستن برایشون بکنند. در واقع اشاره ای هست و تفهیم هست برای مشرکین مکه که وقتی که نوبت شما هم فرا برسه، برای شما هم مشکل و مصیبت بیاد، این خدایان شما و آلهه شما برای شما هم هیچ کاری نخواهند کرد. الله می فرماید فما اغنت وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم، ما بر آنان ظلم نکردیم اما آنان خود بر خود ظلم کردند. فما اغنت عنهم آلهتهم، فایده نداد به آنها، دفع نکرد از آنها آلهه‌شان، التي يدعون من دون الله، همون آلهه‌ای که يدعون ای يدعونها، اون آلهه را می خواندن به غیر از الله، من شیء، هیچ چیزی را، هیچ فایده به اونها نبخشید، هیچ چیزی از اونها دفع نکرد. لما جاء امر ربک، زمانی که امر رب یعنی فیصله عذاب برای اونها آمد، خدایان هیچ کاری نتونستن بکنند. و ما زادوهم غیر تتبیب، نیفزودن این خدایان در اونها بغیر از هلاکت، بغیر از هلاکت و تباهی کاری دیگه نکردن برایشان. و کذالک اخذ ربک، این تخویف دنیوی هست و بیان سنت الله است. الله می فرماید این چنین است گرفت پروردگار، خدا وقتی که گرفتار بکند قومی را این چنین گرفتار می کند. و کذالک اخذ ربک، مؤاخذه پروردگار تو این چنین است، اذا اخذ القرى وهي ظالمه، زمانی که قریه ها و اهل قریه ها را خدا مؤاخذه کند در حالی که اون اهل قریه ها ظالمه باشند، یعنی مشرک باشند و کافر باشند، زمانی که اهالی شهرها، روستاها شرک و کفر بکنند و خدا بخواد بگیره، اینجور میگیره. ان اخذه علیم شدید، همانا مؤاخذه پروردگار دردناک و شدید است، سخت است وقتی بگیرد. ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الاخره. این تخویف اخروی است. در این واقعات، در این جریانات، لآیه ای لآیه عظیمه، التنوین للتعظیم، آیات عظیمه هست، نشانات بزرگی هست. اما از این آیات چه کسی عبرت میگیرد؟ مستفیدین من الآیات. مستفیدین کی هستند؟ لمن خاف عذاب الآخره. این آیات آیاتند برای کسی که از عذاب آخرت میترسد. ذلک یوم مجموع له الناس و ذلک یوم مشهود. این عذاب آخرت چیه؟ ذلک اون آخرت خودش یوم مجموع، روزی هست که در اون روز همه مردم جمع می شوند. مجموع له الناس، مردم جمع کرده می شوند برای آن روز. و ذلک یوم مشهود، و اون روزی هست که همه حاضر می شوند. مشهود ای تشهده الناس، یشهده الناس کلهم من آدم الى آخر، از آدم گرفته تا آخرین انسان همش حاضر میشند، همه اونجا آماده باش میشن، آماده میشن. و ما نؤخره الا لأجل معدود. حال وقتی که چنین روزی هست، کی هست این روز؟ الله می فرماید که ما اون را تأخیر نمیدیم مگر برای مدت مشخص، یعنی مدتش مشخص است، ایام مشخصی هست، در اون روز می آید. کی بودنش، زمان بودنش مهم نیست، کیفیتش مهم است. اون روز وقتی که بیاید هیچ کس یارای سخن گفتن ندارد. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه. روزی که می آید قیامت، سخن نمی گوید هیچ نفسی، صحبت نمی کند، اظهار نظر نمی کند هیچ نفسی، الا بإذنه، مگر بإذن الله، بإجازه الله. فمنهم شقی و سعید. بعضی از مردم، اقسام مردم، بعضی از مردم شقی هستند، بدبختند، و بعضی سعیدند، و منهم سعید، بعضی اهل سعادتند، خوشبختند. یوم یبتلات فاما الذین شقوا ففی النار. اما کسانی که بدبختند، اونها در آتش می سوزند، در آتش قرار می گیرند. لهم فیها زفیر و شهیق. برای آنها داد و فریاد است، آه و فغان است. زفیر و شهیق هر دو سرصدا را میگن، اما هم زفیر و هم شهیق صدای اولاغ است. اولاغ وقتی که بلا نسبت سر و صدا میکند و در واقع صدایی از خودش خارج میکنه، اول صدا را میگن زفیر. ای نهیق اول و نهیق الحمار، زفیر یعنی اول اون صدای حمار است، و آخر یه صدای مخصوص، یک صدای خاصی داره، اون صدای آخرش را میگن شهیق. لذا اینها مثل اولاغ بلا نسبت، فقط اونجا سر و صدا، داد و فریاد. خالدین فیها ما دامت السماوات والارض. همیشه در اون جهنم میمانند تا زمانی که آسمان و زمین است. اونجا که آسمان و زمینی نیست. ما در دنیا میگیم تا زمین و آسمان است، این کنایه است از مؤبد است، از ابد است، از دائم و همیشگی است. پس اون تا زمانی که آسمان و زمین است یعنی همیشه، همیشه در جهنم میمانند. الا ما شاء ربک، مگر آنی که ربش، ربت بخواد، مگر آن اندازه که رب بخواد. یعنی چی؟ اینا در آتش همیشه هستن، مگر اون ایامی یا اون لحظات اون ساعتی که رب بخواد. استثناء برای چیه؟ بعضی میگویند که الا ما شاء ربک، این همین فرجه هایی که از یک عذاب به عذاب دیگه منتقل میشه، مثلا از نار به حمیم برده میشه، از نار به زمهریر برده میشه، یا از یه جایی به جای دیگه برده میشه، به سعود برده میشه. شعبه های مختلفی از شکنجه اونجا هست. همین انتقال، زمان انتقال را استثناء کرده. اما حضرت شیخ رحمه الله معتقد است که الا به معنی سوا هست. الا ما شاء ربک یعنی سوا ما شاء الله، غیر از آنچه که خدا بخواهد. یعنی غیر از آنچه منظور چیه؟ ببینید همیشه هست و همیشه در عذاب است. سوا ما شاء الله من الزیاده، غیر از اون چیزی که خدا از زیادت هم میخواد که بیشترم عذاب میده. این استثناء کم نیست، بیشتر هست. مثلا ببینید شما به کسی میگید در زبان عربی اینطوره: لک علی الف، لک علی الفان الا الالف التي كانت، یعنی سواها. شما از من 2000 درهم میخواهید الا الالف التي كانت، غیر از اون الفی یعنی سوا از اون هزاری که قبلا بود. پس معنیش اینه که 3000. لک علی الفان الا الالف التي كانت، شما از من 2000 درهم میخواهید غیر از اون، کم دیگه نمیشه، غیر از اونی که هزاری که اول بود، یعنی با اون هزار میشه چی؟ 3000. پس اینجا معنیش میشه که خالدین فیها، همیشه در آن هستن. الا ما شاء ربک یعنی سوا ما شاء ربک، غیر از اون اضافه ای که ربت میخواد. یعنی بعضی ها را غیر از این که همیشه در جهنم هستن، اضافه هم شکنجه میده، نه اینکه چیزی کم میشه. سوا ما شاء ربک من الزیادت التي لا آخر لها. مثلا مثالش اینه که دو نفر در حبسند، حبس ابد، همیشه تو زندان، اما یکی غیر از حبس دیگه هم هست، چیزایی برایش هست. بغیر از حبس او را آویزان میکنند، بغیر از حبس او را شلاق میزنند، بغیر از حبس به او نان نمیدند، گرسنه‌اش نگه میدارند. پس هر دو خالدین هستند، اما یکی استثناءاتی دارد، یعنی بغیر از حبس چیزای اضافی هم برایش هست. پس این معنیش نیست که الا ما شاء ربک تعدادی از ایام کم میشه، تنفس میشه، بلکه غیر از این که همیشه هست، لکن ما شاء ربک، اما اون چی که پروردگار بخواد من زیادت، اون هم بر سرش، اون هم بر سرش. به این معنی هست. پس اگر به این معنی باشه که هیچ نوع استثنایی از اون نیست، الله می فرماید الا ما شاء ربک، لکن آنچه که پروردگار اضافه بر سازمان بخواهد او میشه. ان ربک فعال لما یرید، به درستی که رب تو انجام دهنده اون چیزی هست که بخواهد، اراده بکنند. و اما الذین سعدوا ففی الجنه، اما اون انسان هایی که سعدوا سعادتمند شدند، اهل سعادت، سعادت یارشان شد، ففی الجنت خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، آنها در بهشتند، ای فهم فی الجنه، همیشه در اونج بهشتند تا زمانی که آسمان و زمین باشد، یعنی دائما. الا ما شاء ربک، همون تفسیر، یعنی سوا آن چیز، آن اضافه هایی که خدا بهش میده، نعمت های خاصی که خدا بهش عطا میکند. عطا ان غیر مجذوذ، این عطایی هست که هیچ وقت قطع نمیشه، غیر مجذوذ این غیر مقطوع، پایانی ندارد، آخری ندارد. فلا تكو في مريت مما يعبد هؤلاء. اینجا زجر هست بر اناد و بر ضد کفار. ای پیامبر شما یا ای مخاطب شما در شک نباشد از آنچه که این کفار عبادت می کنند، یعنی بر بطلان اون در شک نباشد، چون که ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل، اینا عبادت نمی کنند مگر همانگونه که پدرانشان عبادت می کنند قبل از این. پدرانشان چطور عبادت می کردند؟ بنویسی بلا دلیل، یعنی همون طور که پدرشون بدون دلیل عبادت میکرد، اینا هم هیچ دلیلی ندارن بلا دلیل عبادت میکنند. و انا لموفوهم نصیبهم غیر منقوص، ما به صورت کامل میدهیم سهم اونها را غیر منقوص، یعنی کم نمیشه، کاسته نمیشه، غیر منقوص، بدون کم و کاست سهم خودشون را دریافت میکنند از عذاب. خب بعد از این الله عز و جل تسلی میده پیغمبر را، و این هم تسلی برای پیغمبر است، هم جواب سوالی هست. سوال این بود که خب اگر واقعا این دینی که پیغمبر آورده دین حق است، کتابی که آورده کتاب آسمانی خداست، پس چرا بعضی ها قبول دارن بعضی ها قبول ندارن؟ چرا توش اختلاف است؟ چرا بعضی از یهود قبول دارن بعضی قبول ندارن؟ بعضی از علما میپذیرن تسلیم میکنن بعضی نمیکنن؟ این معلوم میشه اینکه اختلاف توش هست، این دلیل حقانیتش نیست. الله عز و جل در جواب میفرماید که ما به موسی هم کتاب دادیم، در کتاب موسی هم اختلاف آمد، در کتاب موسی هم اختلاف آمد، لذا شما وقتی که اختلاف بیاد در کتاب، این آمدن در آمدن اختلاف، وجود اختلاف در دلیل عدم حقانیت نیست. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه، ما به موسی هم کتاب دادیم اختلاف شد در آن. چطور اختلاف شد؟ آمن به قوم و کفر به قوم، یک گروه ایمان آورد یک گروه کفر کرد. کما اختلف فی القرآن، چنانچه در قرآن هم اختلاف، و هی تسلیت لرسول الله صلی الله علیه وسلم، تفسیر مدارک، بس تسلی هست، ای پیغمبر تو نگران نباش، تو تورات هم اختلاف بود. خب الان سوال اینجاست که وقتی که مردم اختلاف میکنند، خدا چرا اینا را عذاب نمیده؟ اینایی که کفر میکنند الله میفرماید در جواب، چون مدت عذاب و زمان عذاب مشخصه، قبلا فیصله شده، تاریخ تعیین شده. ولولا کلمه سبقت من ربک، اگر کلمه یعنی تاریخ عذاب سبقت نکرده بود از جانب رب، یعنی اگر قبلا تعیین نشده بود، لقضی بینهم، الان عملا فیصله میشد، اما قبلا تعیین شده، وقت عذاب مشخصه. و انهم لفی شک منه مریب، همانا آنها در با وجود قیام دلائل، با وجود دلائل آنها در شکی از آن هستند، مریب، سرگردان، سرگردانند، نمیدونند چه راهی را ببرند. و ان و ان کلا لما لیوفینهم ربک اعمالهم، این و ان کلا تخویف اخروی هست، اولا ترکیب کلا اسم ان هست، و لما حرف شرط است، لیوفینهم جزا هست، شرط اینجا مقدره، اصل عبارت این است، و ان کلا لما یبعثهم لیوفینهم، هر یکی از این امت ها وقتی که خداوند اونها را از قبرها بلند کند، مبعوثشون بکند، لیوفینهم ربک اعمالهم، رب به صورت کامل جزای اعمالشون را میدهد، رب به صورت کامل جزای اعمالشان را میده. این ترکیب اول، یعنی لما یبعثهم وقتی که رب اونها را مبعوث کند، بلند کند، لیوفینهم اعمالهم. و ترکیب دوم اینه که نه، اینجا چیزی مقدر نیست. لما حرف شرط است، لیوفینهم شرط است، انه بما یعملون خبیر جزا است. معنا اینطور میشه که همانا هر یکی از این امتهای پیشین کلن لما لیوفینهم ربک اعمالهم، وقتی که خدا به صورت کامل جزای اعمال اونها را بدهد، انه بما یعملون خبیر، این جزا هست. وقتی که خدا کیفر اعمالشون را میدهد، الله با علم میدهد، الله خبر دارد میدهد. پس انه بما یعملون خبیر جزا میشه در این صورت دوم. حالا ای حال الله می فرماید و ان کل لما لیوفینهم ربک اعمالهم، همانا هر یک از این امتها وقتی که خدا اونها را از قبرها بلند می کند، به صورت کامل پاداششون را می دهد، جزای اعمالشان را می دهد. انه بما یعملون خبیر، این علت است، همانا آن ذات به آنچه که اونها عمل می کنند خبر دارد. پس حال الله عز و جل تسلی میده پیغمبر خودش را، و بعد از این که تسلی میده، چند بعد از این هفت تا واقعه، بعد از این هفت تا قصه، الله عز و جل چند چیز به پیغمبرش میگه، حداقل پنج دستور، که این پنج دستور متفرع هستن بر این پنج واقعه. اول اینه که از این واقعات ما درس گرفتیم که باید استقامت کرد. آخر خدا کارش را میکنه، انسان عجله نکنه، انسان صبر کنه، استقامت کنه. داعی باید صبور باشه، عجور نباشه. بس الله میفرماید فاستقم کما امرت، امر اول استقامت کن، همان گونه که دستور بهت رسیده، دستور داده شدی. و من تاب معک، هر کسی که با تو توبه کند، یعنی توبه بکنه از شرک و با تو باشد، همراهی بکند تو را، اونا همه استقامت کنند. یعنی ای پیامبر، شما با امتت، شما با پیروان خودت، شما استقامت کنید، شکیبا باشید، تحمل کنید. این امر اول. امر دوم، ولا تطغوا، شما از حد نگذارید، از حد تجاوز نکنید، بلکه شما میان رو بمانید، افراط نکنید، تفریط نکنید، سرکشی نکنید، بر مسیر اعتدال بمانید. این امر دوم هست. انه بما تعملون بصیر، بدون شک الله عز و جل نسبت به اعمال شما بصیر است. ای من الطاعت والعصیان، هم طاعت و عبادت شما را الله میبیند، هم نافرمانی را الله میبیند. بنابراین شما از حد نگذارید، بر اعتدال استقامت کنید. سوم، ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار، بسوی ظالمان، بسوی کافران تمایل نشان ندهید. لا ترکنو، نرمش از خود نشان نده. همیشه اهل باطل میخواد که ما دین خودمون را این مقدار دستکاری بکنیم و به شکلی که اونها میخواند در بیاریم. اون زمان مشرکین هم میخواستن و دولو تو دهنو فیدهنون، مداهنت میخواستن. امروز هم اهل باطل مداهنت میخوان. مثلا امروز امریکا و غرب دلشون میخواد دین باشد، در حد نماز باشد، در حد مسجد باشد، بیشتر نه، نامی از جهاد نباشد، نامی از حدود الهی نباشد، حجاب نباشد، آزادی باشد، بگه دین یه مسئله شخصی تو خونه تون هست، هر کسی که میخواد عمل بکنه. لذا دین را قاطی نکنی با مسائل سیاسی، با مسائل بازار. هر که ربا میگیره بگیره، هر که نو معامله میکنه بکنه، هر کس هر ظلمی میکنه بکنه. اینجا دین را نیارید، دین را یه مسئله شخصی و مربوط به احوال شخصیه و فقط تو خونه بین خود و بین خدایتون. لذا این الله میفرماید آنچه که اونها میگویند شما به سوی اونها هیچ نوع تمایلی نشان ندهید، شما بر مسیری که خدا برای شما تعیین میکند بمانید. ولا تركنوا الى الذين ظلموا و تمایل نشان ندهید به سوی کسانی که شرک کردند، ظلم کردند. فتمسكم النار، نتیجه اون تمایل، نتیجه اون دوستی و نتیجه مداهنت آتش است، آتش به شما میرسد. و ما لكم من دون الله من ولی ولا نصير من اولیاء، و ما لكم من دون الله من اولیاء، برای شما غیر از الله هیچ حامیانی نیست. ثم لا تنصرون، سپس شما یاری نمیشید، حمایت نمیشوید از طرف خدا. اگر شما آمدید و از خود نرمش نشان دادید، دین را تغییر دادید. چهارمین امر بعد از این همه واقعات، و اقیم الصلاة طرفی النهار، امر مصلح، عبادت خدا همیشه انسان را کمک می کند، نماز کمک می کند، دعا و نیایش انسان را کمک می کند، رابطه مخصوص با الله انسان را کمک می کند. لذا الله می فرماید در تمام روز با ربت رابطه داشته باش. و اقیم الصلاة طرفی النهار، نماز را برپا بدار دو طرف روز. از اینجا اشاره به نمازهای پنجگانه هم هست. دو طرف روز کدوم طرف است؟ صبح و غروب. صبح و غروب، صبح نماز فجر و بعد از ظهر چیه؟ ظهر و عصر. و زلفا من اللیل، و بخش های از شب. زلفا ای قطعا، تکه های از شب، بخش های از شب، یعنی مغرب و عشاء. اما بعضی از علمای احناف اینجا استدلال گرفتن بر ثبوت وتر، همچون احناف معتقد به وجوب وتر هستن. میگن زلف صیغه جمع است از اشاره قرآنی. زلف چیه؟ صیغه جمع است. اونجا طرفه تثنیه هست، نه؟ دو طرف روز، دو طرفش، یکی صبح یکی بعد از ظهر. اما زلف، زلفه اللیل نفرمو، زلف اوقات مختلفی از شب را فرمو. حداقل این باید سه وقت به سه وقت تقسیم بشه، سه پاس، سه آن، سه زمان، سه لحظه از شب. یکی اول شب است، یعنی متصل بعد از غروب، این وقت نماز مغربه. یکی وسط شب است، یعنی بعد از غروب شفق، این وقت وقت نماز عشاء است. یکی آخر شب است، وقتی که شب به پایان میرسد، این وقت وقت نماز وتر است. نماز شب و نماز سحر است که رسول الله صلی الله علیه وسلم خوانده، وتر هم در همین وقت میخوانده همیشه. لذا سه وقت هستند، در این سه وقت نماز را الله تعیین فرموده. و زلفا یعنی تکه های از شب. الا ای حال، به نماز پای بند باش در اوقات مختلف. چرا؟ ان الحسنات یذهبن السیئات، بدون شک حسنات یعنی نمازها باعث کفاره سیئات می شوند. یذهبن السیئات، سیئات را از بین می برن. یکفرنها، بسیاری از گناهان هستن که با وضو، که شما وضو می گیرید، اونها از بین می روند. همونطور که در حدیث آمده، گناهان دست، گناهان پا، گناهان چهره، گناهان دهان، گناهان که انسان با بینی انجام داد، اینها با همین اعضایی که شسته می شوند این گناهان می ریزند. و بعض ما بقی گناهان به وسیله نماز از بین می روند. ان الحسنات یذهبن السیئات، سیئات را می برند، به معنی یکفرنها، کفاره سیئات می شوند. معلوم میشه گاهی انسان اگر گناهی میکند، اشتباهی از انسان سر میزند، سعی بکنه بعد از اون، بعد از توبه نیکی هم بکنه، کاری نیکی هم بکنه، مثلا صدقه بدهد. ما در سوره توبه خواندیم خذ من اموالهم صدقتا، به جهاد نرفته بود، الان الله میفرمه پولی ازش بگیر در راه خدا بده، چونکه حسنات یذبن السیئات. انسان اشتباه میکنه، بعد از اشتباهش یه 20 رکعت نماز نفل بخونه، روزه چند روزی بگیره، صدقه بده، تا اینکه این حسنات چیکار بکنه، جبران بکنه اون اشتباهش را. بعضی انسان ها خودشون را تنبیه میکنن، خیلی خوبه، خودش خود نفس خودش را محاسبه میکنه. کسی مثلا میگه من فلان اشتباه را کردم، الان باید 100 رکعت برای خدا بخوام، تا نفس تنبیه بشه چرا نفس این کار را کرد. این است ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک الذکر للذاکرین. این پندی هست برای کسانی که یاد میکنند، یعنی نصیحت جامعی هست. ذلک این ذلک المذکور برای کسانی که یاد میکنند، هر چیز را حفظ میکنند و بر اون عمل میکنند. خب امر پنجم، پنج چیز بودن بعد از این واقع، چهارمی نماز بود، پنجمی صبر. واصبر، صبر کن. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. این علت است، یعنی یقین و باور داشته باش، تو ذهنت باشه که خداوند ضایع نمی کند اجر نیکوکاران را، بس اجرت ضایع نمی شه به شرط صبر، به شرط تحمل. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم. الله تعالى تخويف اخروی بیان می فرماید، و در این تخويف اخروی زجر است بر افرادی که منکرات را دیدند و جلوگیری نکردند. اینها چرا جلوگیری نکردند؟ فلولا من القرون من قبلكم، چرا از قرون گذشته، من القرون یعنی الامم السابقه، از قرون گذشته و امتهای گذشته که قبل از شما بودند، چرا وجود نداشت اولو بقیه؟ اولو بقیه یعنی اولو فهم و عقل، در میان اونها صاحبان فهم و عقل. بعضی گفتن اولو بقیه اولو فهم و عقل، بعضی گفتن اصحاب طاعت و دین و عقل، در میان اونها اصحاب طاعت، اصحاب دین، اصحاب عقل، عاقلان نبودند که ینهون عن الفساد فی الارض، که در زمین از فساد جلوگیری کنند، نبودن الا قلیلا ممن انجینا منهم، مگر تعداد اندکی از اونایی که ما اونا را نجات دادیم، خیلی کم بودن. بقیه مردم وقتی که می دیدن منکر هست، هیچ احساسی نداشتن در مقابل منکر، هیچ پروا نداشتند، لا پروا بودند. و اتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه، لذا به همین علت بود که پیروی کردن ظالمان، کسانی که گناه و معصیت کردند، از آن خوشگذرانی هایی که در این دنیا داشتند، از طرف خوشگذرانی، تعیش، و کانو مجرمین، و مجرم بودند به دلیل عدم تبلیغ، چون کسی برایشون تبلیغ هم نکرد. و الا خدای عز و جل هیچ وقت انسان را، انسانی که واقعا مصلح باشد، دیندار باشد، انسانی که فساد نکنه، خدا عذابش نمیده. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم، الله عز و جل هلاک نمی کند هیچ قریه را و قریه ها را از روی ظلم، در حالی که و اهلها مصلحون، اهل اون قریه مصلح باشند، الله به ظلم هیچ قریه ای را هلاک نمی کند. خب چرا خدای عز و جل، بازم همون سوال، چرا خدا نمیخواد همه مؤمن باشند؟ خدا که توانایی دارد، خدا میتونه همه را وادار کند به ایمان، همه را وادار بکنه به توحید، یک نفر حتی شرک نکند، خدا قادر است، چرا خدا نمی کند؟ الله می فرماید که چون ما اجبار نمی کنیم، ما ایمان جابر نمی خواهیم، ما ایمان اختیار می خواهیم. اگر خدا مجبورشون کنه که همه ایمان بیاورند، همه موحد باشند، همه یکتا پرست باشند، بس این ایمان ایمان جبر میشه، نه امتحانی میماند و نه ایمان جبر مطلوب الله است. ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة، اگر الله ربت بخواهد مردم را قرار میده امت واحده، یعنی همه مسلمه على طریق الایمان، همه بر طریق ایمان تسلیم بشند. اما نه، خدا مجبور نمی کنه، خدا آزاد می گذارد. ولا یزالون مختلفین، همواره با هم اختلاف در مرد، هر گروهی یک دیدگاه یک نظریه. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، لکن کسی که رب بر او رحم بکند، او را هدایت میده، او را مسیر حق را و مسیر صحیح را بهش نشان میده. ولذلك خلقهم، برای همین الله آفریده که هر کسی آزاد باشه، هر کسی مستقل باشه، هر کسی که هر راهی که دوست دارد ببرد. چون انسان را الله عز و جل با اختیار آفریده، یعنی بهش اختیار داده، اون را مجبور نکرده. به همین خاطر اختلاف میاد. وقتی که شما اختیار داشته باشی، شما سلیقه خودت، اون یکی سلیقه خودش را، اختلاف میاد. ولذلك خلقهم. اما الله عز و جل یک فیصله کرده، اون فیصله و اون کلمه رب شدنی هست، اون اینه که و تمت کلمت ربک، کلمه رب یا وعده رب تکمیل شده. اون چیه؟ بیان کلمه رب. لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، حتما پر میکنم من جهنم را از جنات و از مردم، از همه. لذا این فیصله شده، خدا مردم را اختیار داده تا خیلی ها هستن برای خودشون راه جهنم را برمیگزینند، راه هلاکت را انتخاب میکنند. و کلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. این تخویف اخروی هست. خداوند عزوجل میفرماید که این اخبار پیامبران گذشته را که ما برای شما بیان میکنیم، ای پیامبر عظیم الشأن ما، این به خاطر چی است؟ به خاطر تثبیت قلبی شماست، به خاطر تقویت قلبی شماست. و کلا نقص علیک، هر یک از اینها را که ما بیان میکنیم برای شما، من انباء الرسول، از اخبار رسول گذشته، این هفته واقعه مثلا در این سوره خواندیم، اینا برای چی است؟ ما نثبت به فؤادک. فایده اولش این واقعاتی هستند که ما به وسیله اون واقعات قلب شما را تثبیت میکنیم، یعنی شما را ثابت قدم میکنیم. خدای عزوجل به وسیله واقعات گذشته پیغمبر خودش را تسلی میبخشه، تثبیت قلبی عنایت میفرماید. و جاءک فی هذه الحق، این ترغیب است و همچنین فایده دوم تو این بیان شده که در این قرآن حق آمده، یعنی حق هم و باطل از این قصه ها معلوم میشه. وقتی که این واقعات را شما بشنوید، میدونید که اونهایی که بر حق بودند کی بودند، اونهایی که بر باطل بودند کی بودند. اونهایی که بر حق بودند موحدین بودند، یکتا پرستان بودند. و موعظه و ذکرا للمؤمنین، و همچنین موعظه هستند، پند و اندرزند اینها، و تذکرند برای مؤمنین، برای مستفیدین، کسانی که از آیات الهی استفاده بکنن. پس فوائد این واقعات که برای پیغمبر در قرآن بیان میشه اینا هستند. و قل للذین لا یؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملوا. در پایان سوره زجر و توبیخ هست همراه با تخویف اخروی. ای پیامبر، بگو به مخاطبینت، بگو به مخالفینت، قل للذین لا یؤمنون، اونایی که ایمان نمی آورند، اونایی که باورت ندارند، به آنان بگو اعملوا على مکانتکم، شما به همون جایگاهتون، به همون حالتون، به همون دینتون، حالکم و دینکم شما عمل کنید، ما هم انا عاملون، ما هم به جایگاه خودمون، به مکانت خودمون عمل میکنیم. وانتظروا انا منتظرون، شما منتظر باشید. ای انتظروا بنا الدوائر، شما برای ما انتظار مصیبت میکشید. او نتربصوا بكم الدوائر، هست ما منتظر میشیم که حوادث و مصائب بر شما میاد. منتظر و مصائب باشید، ما هم منتظریم که عذاب خدا بر شما بیاید، ببینیم بر کی میاید. ولله غیب السماوات، در پایان و آیه آخر الله عزوجل تمام دلائل و صورتهایی که از توحید در گذشته بیان فرموده اینجا تکرار میفرماید. اول اینکه غیب فقط خاصه الله است، ولله غیب السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است مغیبات آسمان ها و زمین، از تمام غیب های آسمان ها و زمین الله خبر دارد. دوم، و الیه یرجع الامر، تمام مردم بازگشت داده می شوند به سوی الله، لا اله غیره، نه به طرف کسی دیگر، الیه یرجع الامر کله، همه مردم. سوم، توحید فی العباده، فعبده، فقط او را عبادت کن، کسی دیگر را عبادت نکن. چارم، و توکل علیه، فقط و فقط بر او توکل کن، بر او اعتماد کن، نه بر کسی دیگر. و پنجم، و ما ربک بغافل اما تعملو، رب شما از اعمال شما بی خبر نیست، غافل نیست، همه اعمال شما را بیننده، ناظر و نظارگر است.